μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυχισμένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπερσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυχισμένα λάνα. Πολιάνα, ωραία ζήρα. Πολιάνα, Πολιάνα, χαούνι όσο πήρα. Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπερσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυχισμένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπερσόζω μυρα πάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, αορυχισμένα λάνα. Πολιάνα. هسه تو باشيت ها ها اما همي بهوي توبو بولي انا والياو بالي ختي توبو ها سا چونيت اي جيمي ها بولي انا وام زاني تو ما اقم لخونا ما زاني زور ترسام بولي انا زور ترسم بلان باشم باش بو تیره که ایچی لیا نهار احای بینی باشه ها بریندار بوی پولیانا هیچ نیا دلی هیچ نگا ها بما دست خواست بریندگا ها بیگره زور سپاس پیویست آگا لخو بیگا پری تو باشک چکم برو تو بیا گل خوبت پولیانا لوا چه خوینی لیه بده زانی ها تو چند ترسناکی من بم جور برینانا راحتون بله راحتون بم جورانا آخر بلام بله هیچ نکد پولیانا باشت ران رانا که بوستا هیچ نیا من باشم زور باشم پولیانا پیام نوتی رامکا پیام نوتی رامکا وریابا هیچ نیا قاچ ماست هیچ نیا خم نبی چیه پولیانا؟ چند سیره؟ قچم ناجوله چی؟ ها قچم بو ناجوله ها؟ نزنم نزنم ها پیم بله چیه؟ لسر خوبه ها؟ جوان دست بگره وره دست بگره به منو دی؟ باشه سپاس ها دی پولیانا کمی بوسته دی دی دست بگره بوسته روم توم بانگه کم باشه الی را تو چهاره با باشه باشه حولیم پیست نجولی تو هر استا اگر ریمو آنه چهاره با نجولی تو باشه چهاره با کی چوانی چی؟ خانم چکوره کم سر لیه آوه چون؟ به پی ارویش تیم دلی زور خوش بو لنکو نیتوانی بروانه زنم با چی بله تیموسی تو برو بقاتو پولی بل باشه ده خیرک هره یسته هره یسته با ایما بروی بیدوزی نو لشوی ها بله برو دی ببروی گناحا پولیانا بره پولی من باشم بلام هیلاکم زور هیلاکم بله دلا هیز نکاد باشا بیت پولیانا ویستی بچه برا بریا تو خانکه ببینی لبر خاطری من اگر شتی هیلی بسرات او من نازانم بلام چی جیمی چی بو پیم بله راسته براستی شتی هی داخه او کچه دل باشا توشی کارساتی شوا بو بلام بله وایا بیگو من تندروسی خانم بسکولکه برا باش بو نروا لوانه راست بکی چونکه کچه که زور باشه خو اگایلی بیه نزانم کاتبا لخوا دواب کهین زو چک بیتو زور باشه جیمی زور سپاس بو اوی که او خانو بچکالیه تینه و چونکه خوی نه توانی بیتو حرسو که تو که پیوانه بو آفرین زور سپاس تکین براستی چلیشی باشد کرد دستت خوش بید آفرین کرم تو کره زور زور باش دیاری دستکانت خوش بید نه خیره گیسی چم نکردو چونکه لگل یابوم بله باشه زور چاکه استا که درنگا بیویست بگره تو مالو باشه اگر ریموانه بو اوی بزانم چون بو باشه پی بلین که دلیل للای تیرکه نبی للای منه باشه منی وریای بم اگه داری بکنه و باشه جاره من روم زور باشه خبر نبی خون پیالم باشه اگه دلو خود بی باش خوال لگل خیره چک ببرو اگر تو چک بی تو پولانا چک بیتو تکای خیره چک برو لبر خاطری من دکتر وارد پیم بله تندرستی پولانا استاکه چوانه ایزنیا او برینه سری کمه بلام نازانم زیانی ها؟ بلام چی؟ نه توانم پیو بلیم چونه توانم پیو بلیم ها؟ مبسته چی دکتور؟ لوانه زیانک بمیشکی یا اسقانی پیشکی گشتی به بویا پیویست بوستین ابی بوستین لسری پولی پیست کمک پشو بی چونکه زور هیلاکی من زانم امرو زور هیلاک بی تو پیست کمک پشو بی چونکه هیلاک بوید پچو پشو بی هیلاک بوی من توانم هیا چند روشی بینوستن برگه بگیرم بلا مگر تندرستید باش نبو کاری که خرابه با تو من خمی تو ما تنها مانو متنشتی تنها شکه کفتوانم بوی بکم بله خان مکم باش دکتر وارد بینیو باش خانمکم لوا چیم رو تندرستید باش بید وانیا بله تا دکتر هست کم زور باشم کیج نیم آزارم نیا هست به یلکیش نکم آها چند باشم آها کوانت زور باشه بالام پیش که میگویستم هستم کجی نم تو هنی نه نه بوسته بوسته پیویسته خود هیلک نکی چون که بر سیارکه کوتوید بیا گمان هیلک بید تیه گیشتی ها کواتا هم سال نتوانم بچم بخویندنگا چنم حزلی بو زور حزم لی بو تیه گم تیه گم بلام نتوانی بروید چکم آزارکت زوره کواتا بسالی دهاتو ارومانیا بویانا خم یاو نبید ازانی اتاق کمیگا کرده بود زور باش بوید تنان برو برش سرسم بو بویور اگریپول یانا آی کتوانا خاتو هارنتون من لما زورة ترسام چكم زور قرانا بلام چي بكم تكي براشكا هانا قصبكا بداخوا برين داركي سري هيج نبو بلام قاجي قاجي عزيدي بوا تي اقيت قاجي كاني بولي بربري بيشتي عزيدي بوا اماش بيواندي ممنوع نيا ما بس تهوية شعر سري نيا شعب نابتوا نا نا نخير وانيا چاره سری نیا؟ ها؟ چاب نابیتوا؟ نه نه نه خیر وا نیا بلام دکتوریشی وکو من ناتوانیم کارب کات تیه گیشتی؟ ها دکتور دکتور تکیه نای دکتوری کتابتیل پیا بلا تکیه همی پوله ناوکو خوی لیبیتوا هرچون ایک بیت تکیه نای دکتوری کتابتیم بره بلام ببوره تنانن دکتوری تایبتیش ناتوانه چاشی بکاتوا تیه گیشتی؟ ها؟ لسر خوبه لسر خوبه باشم دکتر وارد تکر لیه کم نایی چاکتین دکتورم بره امادم همو سرد سامانه کم دانم بس چاد بیتوا امادم تکر نایی باشین دکتورم پی بله هی شیب مک تکر بوستا ناسی ها ببوره کشتم نشورکه دب مینه توا اگم نیه نبو کچوتا دروا تاویلی بورت نکم شیب مک ور بو ایره ور شیب مک شیب مک نه سیوازی لبینا درگاقی پوب کروا لانه پولانه حس که بی بینید بخچه بولای دیوی کرو درگاقه بوی ها اتوانم بی بمشوره و بله اتوانی اتوانی فرمو بله بی بشورو بی فرمو زور سپاس خانم کم سپاس ورشیب مک خیره شیب مک شیب مک خطو کمه یا شیب مک بزتا دنگت نید اگر دنگت هات خاتو پولی تو را بی تکشتی با دنگه نید خاتو پولی پیوتم بابا ارزو خوی حالا سوگت بکد واسه لی بینن اوای پیوتم خاتو پولی ایلو خوشیه چند دلم خوشه منیش دلم خوشه سپاس نانسی استا اگرم به توی اوشتانه دل خوشه کد بله به توی اوشتانه اگرم بسامی دوست بلا لبرو را که بشیب مک در او بیتا جوره بیگو من دلت خوشه تو راسته که بله من پیش استا خوشم لسورشتا دوزی و تو نکتن حالی اکشتا بله شتی زور؟ یکم چون که نخوش نیم قاچ موکو برز بندلتون نشکاو اماش زور باشتره لویل چی گاب من مو موکو خاتو سنو وانیا ها وانیا پیم بلده وانیا دکتور که پیویدی قاچ شکاوی جا ها ایوانا بو ها نه من هیچم لن بریو نبیستو نه نه هیچم نبیستو بر سیارک گوتم نم توانی قاچ کانم بچولنم کواتا من شکاویم ها که وقت وای، بله من دل میام دکتر که شتی وای باز نکردو، نه نه شتی وای باز نکردو. ها، کاتی قاتم چاپوا اتوانم بچم با خندن که او سالگا و دکتر شلتو نابع عربانه کاتم بالای چیمی و برز بندلتون و خاتو سنو من دل نیام زور دل خوش بم ابی دل خوش ببم باله ابی زور دلم خوش بید کاتم با خندن که اما راست خان بکم پروپولی زور باشه لگالم اما شدلم خوش کن وام زنی پروپولی پی نکنید بلام پیوتم عزیزکم با پیکنین و چند حزکم بمشه و اقسم لگلاب که من زور حزکم و پیب کنی خانمکم زور خوش حالم هرچن خانمکن و خلقی بانمکن با عزیزکم بلام اگر لپور ما بیا خوش دیرا باید دلم خوش بم نخوشیا بله زور دلم خوش بم نخوشیا بوره زور سپاس کاری که تشیب مک بیتا جوره و عزیزکم لکل دکتر ور دکتوری کتریش اینم بو یرمتی چاکنو بم بم سوانا باشا دکتوری کتریش اینم خوش حالا بم اگر دکتر شلطان بیت زورم بی خوشا زور حزکم که دکتر شلطان چاو دیریم کن بلام اترسام رازی نبید بای قسم نکرد ایلا خوشی از باز بوری زور سپاس زور سپاس دکم بدا خواه پولیانا هرچند دل خوشی بلام دکتر شلطان نای بایرا باشا دکتر شلطان نای چی؟ با چی تنها دکتر وارد و دکتر شلطان لشارکه هن؟ دکتوری که زور بناو بانک هیه، دکتور میلت، ام دکتوری شارزه علم بارده، زور لیهاتوا، زور لیهاتوا، زو قاچ چاکاتوا بلام پوره بولی، دکتور شلطان چاو دیری باریز بندلتانی کرد که قاچش کابو، وابزانم لو باشتر شارزه، بله زور شارزه، چاکب ما دل نیابا نخیر، دکتور شلطان تای بدنی علم چارزه کرنیم پوره بولی، حزکم دکتور شلطان چارزه رم کد، بله حزکم او چارزه رم کد دهی با اوبید چاکب مو دلنیا به زور بخیره ای چاکب مو تکایا با اوبی پوره پولی دهی تخوا با اوبید دهی پولیانا جوان بزانه من احمدم هموشتی لپنه ای توی افکم بلام دکتر شمتون ناید با چاره سر کردنه باشا او ناید با چی؟ با چی امن ابید ده پیم بله؟ نتوانم پید بله چون که پولیانا دکتر شلطان نزاند بلام دکتر مل دکتوری کی لهاتوا وفزانم تنها دکتر مل اتوانه چاره سر بکات پولیانا تو کچی کی باشی تکه ام کار بوم بجه بهلا خو مزانم چی اکم من دلنیام دکتر مل چاک اکاتوا تکه اچید پیلم بی که پولیانا باشا دلنیام که دکتر مل تو چاک اکاتوا لو دلنیام عزیزکم دلنیا بچاک بیتو بمزوانا چاکه بی تو بله باشه باشه پولیانا دکتر مل گشت سلاو ایسا چونی باوکا باشی؟ سلاو دکتر زور خوشحالم تو زور لدکتورا کما چید ازانی؟ زور لوا چی؟ چی دکتورا کت؟ بله دکتر وارد دکتوری پورا پولیا دکتر شلطان دکتوری منا زور ریکو پیکا لتو چید بله زور ریکو پیکا نو پینی و؟ زور باشا من سب شکنین باب کم دی باب کجا خو حاضر کم شیب مای لسر خوبا تکای لسر خوبا تر بشکنین نکای بیتوا سلاو سلاو خانم کم دکتوره که بشکنین نکای با کردی بله دکتوری که چاکو ریکو پیک بو زور خوش مویست بله خوش موی زور باشا کواتا ها بگره اما با تویا ها؟ گلی که چوانه هیچه یا تو با تو نردوا جوانترین گلی بخکه یا حالی بجردو با تو دل خوش عزیزکم ای چن جوانه سپاسی بکن لیمینو سپاسی بکن بله پیاله آی تکلی دکه با درگا که کراو بید بای شیب مک بیت جوروه بله بسر چاو آی بونی خوشه او باشه خان مکم ها؟ خاتوارنگ توان ببوره زور بداوی لبردنوا بدا خواه که پیت آلم ببوره نتوانم کسی خوشکت چاک بموا به هیچ شویگ لطوانه من دانیه زور ببوره دکتر میلد مبست بولیانا نتوانه جانی کتر برواد نتوانه سه قاچکانی برواد چی یلید نراسی نه زور بداخم ابه ببورید ای لو کارم نخوشا ای خواهی کن پولیانا پولیانا عزیزکم پولیانا خان مکم برو پولی ورا برو پولی Rini Chaka. خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا هاوری کش من آلانا پولیانا پولیانا بسوزو میره بانا پولیانا پولیانا هاوری کش من آلانا پولیانا